di mo naisip. Nang yung iwanan ang aking puso, labis na nasaktan. Malibang pag-ibig ang aking nanay, ika'y nag-akala ito ay hindi tunay. Bakit ba biglang naglaho ang pag-ibig mo sa akin? Bakit tayo mundinggin mga paliwanag ko? Sabi mo'y sadyang wala na dahil sa pagkakasala. Bakit sa iba'y laging naniniwala ka? Bakit sinta? Di ko sa akin ang ating pag-ibig ngayon ay naglaho na. Naman itong puso ang iyong pagpapago. Siya ba ang mapanan? Sadya bang hindi ako? Bakit ba biglang naglaho ang pag-ibig mo sa akin? Bakit tayo mong dinggin mga sala? Bakit sa iba'y laging nanini?